El Centro Audiovisivo del Partido Nacionalista le presenta. El discurso del Dr. Eddie Fenecadami, cap del Partido Nacionalista, come scelta la maggioranza, amel fu il fosos il Furiana, nar il hat 13 marzo 1983. Hallum 15 il-xar ilu preċiż Malta kollha kienet qiegħda tistenna r-riżultat tal-elezzjoni li saret lejliet. Ġurnata sħiħa illi fiha stennejna l-ewwel riżultati u baqgħu ma ġewx. Matul il-lejl ta' wara ġraw l-affarijiet strambi li tafu bihom intom. U ħareġ ir-riżultat fl-aħħar ta' dik l-elezzjoni. Riżultat illi konferma dak li ħsibna aħna. L-ewwel ħaġa li konferma kienet illi l-poplu Malti u Għawċi kien iddeċida li jwarrab lill-partit l-ieħor u jagħti l-fiduċja tiegħu, il-maġġoranza tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. Konna ilna rajdu x-xhur illi jinħadd f'Malta Għawdex, illi kien jinħass qabel l-elezzjoni f'Malta Għawdex, ir-rieħ fejn kien qed jonfoq. Kien jidher illi l-poplu kien sejjer jagħżel lill-Partit Nazzjonalista. U r-riżultat tal-elezzjoni ikkonferma dak illi aħna ħsibna illi sejjer jiġri. Iżda sfortunatament ikkonferma wkoll dak li konna għedna aħna li jista' jiġri. Konna għedna illi bid-dbabbis tad-distretti, dbabbis li sar apposta, il-pajjiż jista' jsib ruħu b'maġġoranza għall-partit u b'minoranza ta' siġġijiet għalina fil-Parlament. Dak ir-riżultat illi ħasad lil-kull min jemmen fid-demokrazija vera u mhux fid-demokrazija tal-kliem. U aħna mill-ewwel kellna niddeċidu sejr innagħmlu. U b'kuraġġ sejjaħnilkom u intom b'kuraġġ wiġibtu għall-ewwel sejħa tagħna wara l-elezzjoni fl-20 ta' Diċembru fil-meeting ta' Dingle Street ta' Sliema. Tajjeb li nsemmu għax hemm bżonn li kulħadd jifhem x'inhu jsir dan il-mument f'pajjiżna. Aħna kellna niddeċidu u kellna żewġ toroq miftuħin għalina. Kellna t-triq illi niġġieldu ħilitna kollha billi nużaw il-mezzi demokratiċi li għatfadlilna biex insalvaw lill-pajjiżna. U stajna qbadna triq oħra, it-triq li ma nużawx il mezzi democratici, l'usau il metodo tal violenza, il metodo dall'anarchia. Che nalina il momento, l'ewa il momento alla elezioni, fein l'idnam poggiù al prova, e tu è mintana. Facile li tai temmen, fhafna affarijiet, un bat me tatiġik, l'occasioni biex tati prova, tu arras dak li tai li temmen fieħ. Aħna partit demokratiku kristjan, aħna partit li nemnu fid-demokrazija, aħna partit illi rridu nispiraw ruħna mit-twemmin nisrani. U f'dak il-moment tal-prova, għalija u għal-sħabi, l-għażla ma kienieċ diffiċli. L-għażla evidenti kellha tkun kif kienet, illi aħna namlu l-kuraġġ, illi aħna nwedu, illi nibqgħu niġġieldu din ġlieda biex Malta jkollna d-demokrazija sħiħa, id-demokrazija vera, billi però niskartaw sakemm hu possibbli għalina it-triq tal-vjolenza. Għamilna dikinhar dikjarazzjoni ta' programm ta' ħidma fiċ-ċirkostanzi diffiċli illi sibna ruħna fihom. U l-programm kien illi aħna b'sens ta' responsabbilta kbira lejkom, lejn il-poplu Malti kollu, mingħajr distinzjoni bejn nazzjonalisti u laboristi, fisimkom il-poplu Malti kollu, ridna nuru kif għandu jġib ruħu, partit responsabbli, ridna nuru kif verament is-sens tar-ġulija tagħna irid jgħinna biex infittxu soluzzjoni. Is-soluzzjoni li tixraq lil dan il-pajjiż. U ma jiddispjaċini f'ebda mument jien illi ma ħeġġitkomx li tużaw il-vjolenza. Għax jiena nemmen verament fil-prinċipji li ħaddan il-partit tagħna. Smajna dal-aħħar ġranet bil-vjaġġ eroiku tal-Papa illi mar fl-Amerika Ċentrali. F'dak il-pajjiżi mifnija bil-vjolenza u hemm lill-poplu li tant qed ibati lil dak il-popli martirizzati raġgħalhom bil-vjolenza ma taslu mkien mhix dik għandha tkun l-arma tas-salvazzjoni. U hekk ukoll għalija nerġa' ngħid għal dan il-pajjiż tagħna l-arma tas-salvazzjoni mhijiex il-vjolenza u m'għandkom li għedina quddiemna. L'arma tar-rebħa intom li tinsabu hawn quddiemna. Qiegħda illi trid tkun soluzzjoni li tixraq lil pajjiżna. Tixraq lil pajjiżna li għandu tradizzjoni millenarja ta' eluf ta' snin ta' kristjanità. Trid tkun soluzzjoni li tixraq lil pajjiżna li għandu tradizzjoni daqstan tieħor millenarja ta' ċiviltà. Trid tkun soluzzjoni li tixraq lil dan il-pajjiż li għandu tradizzjoni ta' mħabba u rispett bejnietna. Trid tkun soluzzjoni li tixraq lil dan il-pajjiż li għandu it-tradizzjoni ta' poplu ta' nies li ma jċedux quddiem diffikultajiet kbar. Trid tkun soluzzjoni li tixraq lil dan il-poplu tagħna li għandu tradizzjoni ta' poplu ta' nies illi għandhom fiduċja fihom infushom, illi kapaċi joħorġu lil pajjiżhom mid-diffikultajiet kbar illi jista' jinsab fihom. U għalhekk id-dikjarazzjoni tagħna fl-20 ta' Diċembru tal-1981 tmintijiem sewwa sew mill-elezzjoni kien qatt ta' fiduċja fikom fil-poplu Malti u għawċi. Kien qatt ta' fiduċja fikom mill-Partit Nazzjonalista u jiena dikinhar kontent. Se jkollna warajna folol kbar fil-pjazzett. U hawn intom arġajtu folol kbar fil-pjazzett. Inni ma ġejtux tisimgħuna daqshekk numerużi a belle lezioni. Contet sei colna folgbar, leatun al coraggio, menna hatana, shein muserjaqtan albna. Aħna rridu nħarsu l-qoddim, ċerti mill-appoġġ tagħkom tal-poplu Malti. Lajta tagħna i waħda ta' speranza nibqgħu nittamaw għaliex ċerti lill-volontà tal-maġġoranza bil-fors xi mument trid tasal biex tieħu dak li hu tagħha. Dan id-diskors illi qed jien fl-20 ta' Diċembru u dan id-diskors illi narġa najt illum. Ullum għal narġa nħossni komfortat bl-appoġġ massiċ tagħkom hawn il-lejla. Ħasbu illi lilna sejrin jaqtawna nifisna b'din it-triq illi qbadna. Imma għaliex aħna konvinti konna u għadna minn din it-triq xejn ma qatalna qalbna u xejn musejjer jaqtalna qalbna. Imma dak li għedna sewa sewa l-elezzjoni qiegħed javvera ruħu qegħdin naraw isir illum. Dikinhar konna qedna illi iktar maddum ma tinstab is-soluzzjoni li għandu bżonn għall-kriżi li daħal fiha l-pajjiż ma l-elezzjoni ikbar kienu se jkunu d-diffikultajiet għall-pajjiż. Konna għedna illi l-pajjiż se jitfarrak għax ma jistax ikun illi gvern sfiduċjat isib l-appoġġ tal-poplu li rid iwarbu u baqa' hemm kontra l-volontà tiegħu. Konna għedna illi jekk il-maġġoranza ma tieħux dak li hu tagħha, allura dan il-poplu jkompli jinfiret u dbati l-ekonomija tal-pajjiż. U jien nixtieq illum insaqsi lil dawk il-ħaddiema eluf kbar li jinsabu bla xogħol u ngħidilhom kienx veru dak il-kliem li għedna aħna illum 15-il xahar wara l-elezzjoni qegħdin naraw id-diżastru tal-qgħad madwarna, qegħdin naraw il-qgħad jikber kuljum. Qegħdin naraw il-lissażaħ tagħna, l-irġiel tal-familji tagħna bla xogħol, m'għandhomx tama illi jsibu x-xogħol f'pajjiżna bil-politika ta' dan il-gvern. Daw il-ħaddiema jridu jifhmu kemm kien neċessarju illi ssir dik il-bidla lill-poplu Malti ivvota għaliha. Illum hawn iktar minn 20,000 u iktar sew minn 20,000 illi m'għandhomx ix-xogħol illi jixtiequ jaħdmu u ma jsibux fejn. Ullum bil-fors kulħadd jinduna illi l-effett tal-elezzjoni kien dan it-tfarrik illum hawn f'pajjiżna. Tfarrak dal-pajjiż għaliex qegħdin ngħixu gidba, qegħdin ngħixu l-gidba tad-demokrazija. Id-demokrazija tfisser li l-poplu jikkmanda u f'Malta l-poplu mhux jikkmanda. Id-demokrazija tfisser li jitwettaq dak li jrid il-poplu u dak li jrid il-poplu mhux qiegħed jitwettaq. Id-demokrazija tfisser li jiddeċid il-poplu minn għandu l-kollu il-poter f'idejh u ma ħallehx li l-poplu jiddeċidiju min jiggvernaħ. Il-liġi tal-ġungla tieħu promotion mhux jekk inti tajjeb u ħaqek, iżda jekk inti tal-qalba. Tieħu telefon saħan sitra mhux jekk inti applikajt u għandek dritt bħala ċittadin li tieħdu, imma jekk jirrakkomandak xi ħadd tal-qalba. Tidħol l-università mhux għax int kapaċi u għaddejt mill-eżamijiet, imma jekk issib lill-gvern jew xi ħabib illi għamillek tabarrinu. Ma tidħolx l-università anki jekk tkun kapaċi, jekk tkun tajjeb, imma jekk inti tkun mort fiskejjel li mhumiex tal-gvern. Dan kollu imma mhux biss nafu illi il-korruzzjoni issaltan, issaltan kull-imkien, issaltan ukoll diversi dipartimenti tal-gvern. U dan il-poplu Malti kollu jaħbih. Mhux intom in-nazzjonalisti, mhux dawk il-partitarji ta' madwarna, imma kull min verament irid jiftaħ għajnejh dan kollu jaħbih. F'kelma waħda, f'kelma waħda, flok ma ikkoltivajna, flok ma bqajna nibqgħu nozzu il-valuri morali li jfissru irġulija, li jfissru serjetà, li jfissru ġustizzja, ħallejna tikber fostna ix-xitla tal-korruzzjoni li llum firxet l-eruq tagħha ma kullimkien. Iktar ma jiżdied it-tifrik f'pajjiżna, iktar hemm bżonn ta' dak li aħna ilna nitħattu għalih 15-il xahar. Iktar jinħass il-bżonn ta' soluzzjoni negozjata biex il-pajjiż joħroġ mill-istat ta' diżordni illi jinsab fih. U titħaq bil-politika illi għajdu illi sejra ta' tilfrott. Kif jiena naħseb minn minnkom ara l-orizzont tal-bieraħ daħaq. Meta ġi ministru minn barra u qal illi issa x'mar xi dar ftehim dan sar huma, qal issa dal-waqt se jsir ftehim biex mal-Italja inneħħu l-iżbilanċ illi għandna fl-importazzjoni u l-esportazzjoni. Imma kif jistgħu daw jibqgħu joħolmu illi l-poplu Malti joħodhom bis-serjetà? Kif jistgħu daw ma jindunawx illi l-poplu Malti llum huwa ħarqan għal ħaġa waħda? Huwa ħarqan biex tinstab is-soluzzjoni li tixraq lil dan il-pajjiż, biex dan il-pajjiż ikollu verament id-demokrazija sħiħa illi jixtieq, illi jrid, illi jemmen fiha. Pajjiżi oħra, meta wasal iż-żmien tal-bidla, il-bidla saret, rajna propju bħallum tmintijiem ir-riżultati fil-Ġermanja. Hemmhekk wara 13-il sena ta' gvern soċjalista demokratiku kien wasal iż-żmien tal-bidla. Hemm ukoll il-qgħad kien qiegħed jiżdied. Hemm ukoll gvern illi kien ilu 13-il sena bil-poter fitih staġna fl-ideat. U l-poplu bidel, ivvota biex jibdel u ħadik il-bidla. Hekk ġara bħal bieraħ minn tiegħi fl-Awstralja. Fejn rebaħ il-Partit Laburista, hemm ukoll kien wasal iż-żmien tal-bidla. Mhijiex tant jekk fil-gvern ikun x'hemm il-partit illi għandu l-ideali bħal tagħna jew xi partit ieħor li għandu ideali oħra. Fejn verament hemm id-demokrazija jasal il-mument illi min ikun fil-gvern għandu jwarraq u l-poplu li jiddeċidi illi jwarbu. Imma f'Malta ma ġarax hekk. F'Malta ġara li l-poplu vvota biex jibdel. Imma kien hemm min kellu interess illi ma jħallix ir-rieda tal-poplu illi titwetta. Għalhekk is-soluzzjoni li għandu bżonn dal-pajjiż trid bil-fors twassal għal bidla. Is-soluzzjoni li rridu aħna hija biex b'mod demokratiku jiġifieri b'elezzjonijiet aħna arġa jkollna l-possibilità illi l-poplu jieħu dak illi ħaqqu. Is-soluzzjoni li aħna ġġilidna għaliha, għadna niġġieldu għaliha u se nkomplu niġġieldu għaliha trid twassal biex issir elezzjoni u l-elezzjoni ssir sewwa u tagħti riżultat ġust u demokratiku. U għalhekk aħna insistejna mill-bidunet illi hemm bżonn illi jkun hemm bdil fil-liġi elettorali biex ma jkun jistaqatt aktar jiġri dak illi ġara 15-il xahar ilu. Għalhekk insistejna illi għandu jkun hemm bdil fil-liġijiet tal-pajjiż sabiex il-proċess elettorali kollu, jiġifieri il-proċess ta' minn qabel l-elezzjonijiet sa wara li jsiru l-elezzjonijiet, ikun taħt il-kontroll veru tal-partiti li jikkontestaw l-elezzjoni. Għalhekk aħna insistejna u għadna ninsistu illi għandu jkun hawn fil-pajjiż xandir ħieles, xandir bilanċjar, xandir imparzjali. Aħna rridu l-volontà tal-poplu illi tiġi rispettata. Aħna rridu nużaw l-arma tal-persważjoni. U l-ikbar mezz li jista' jkollok fi żminijiet moderni huma r-radio u t-televiżjoni. U għalhekk daw minn għalihom illi meta madwar sena ilu li nagħmlulna bojkott li ħidna ma semmaħx, ħasbu li intom se tħalluna imma rwadkom kollha warajna! Mhux veru! Mhux veru li għamlulna bojkott għax aħna mill-nilhom il-bojkott għar-reklami illi jsiru. Il-verità hi illi kien iċ-chairman illi kien l-chief executive tal-awtorità tax-xandir illi kitbinna bil-miktub illi huma apposta kienu qed jagħtu faċilitajiet lill-Labour Party aktar minna. Apposta qal qed jagħmlu dan għax aħna x'għandarna minn barra. U qal li ma kienx sejjer jagħtina l-istess faċilitajiet jekk ma nintrabtux li ma nxandrux. U aħna ma ntrabatniex u laqqas nintrabtu issa. Min għalihom, min għalihom, min għalihom illi għaliex ix-xandir ħatfuh f'idehom il-vuċi tagħna ma tasalx. Jekk għamlu dak fuq ix-xandir jien ngħidilhom dak sewa biex il-Partit Nazzjonalista ikompli ikber, ikompli organizza ruħu. U sodisfatti aħna illi sibna l-appoġġ tagħkom, l-appoġġ ta' tant nies biex jgħinuna nwasslu il-kelma tagħna lill-poplu Malti kollu. Għalhekk irridu nifhmu illi biex verament naslu għal soluzzjoni illi għandu bżonn dan il-pajjiż, is-soluzzjoni demokratika li għandu bżonn dan il-pajjiż, irridu jitwettqu dawn it-tlet affarijiet illi diġà semmejt. Soluzzjoni ma tfissirx illi aħna immorru fil-parlament kif għandna intenzjoni illi nagħmlu. Huma dawn it-tlet affarijiet l-aktar essenzjali li semmejt biex verament jarġa' jkollna l-garanzija li dal-pajjiż ikun jista' jwettaq id-demokrazija sħiħa, id-demokrazija vera. Naturalment hemm ħafna affarijiet oħrajn illi hemm bżonn jirranġaw ruħhom. Meta qorob April tas-sena l-oħra, aħna ma konniex morna kif tafu l-Parlament li fetaħ fi frar. Ma konniex morna għaliex għedna għadna ngħidu illi ma jistax ikun illi aħna nagħmlu l-parti ta' oppożizzjoni fil-Parlament qisu ma ġara xejn. Illum il-poplu Malti kollu jaf x'ġara. Mhux biss il-poplu Malti kollu jaf ġara, imma anki barra minn Malta jafu x'ġara, jafu li m'hawnx demokrazija f'dan il-pajjiż. U ma stajniex aħna allura mmorru l-Parlament qisu ma ġara xejn. Aħna għall-kontrarju għedna illi ma morniex il-Parlament u ma konniex se mmorru l-Parlament għax ma konniex persważi illi hemm ir-rieda tajba min-naħa l-oħra biex tinstab is-soluzzjoni li għandu bżonn dan il-pajjiż. Aqqas huma donnhom ma kienu jifhmu jew għalmenu fil-pubbliku ma ridux jammettu illi nalli kien hawn kriżi għad-demokrazija f'pajjiżna. U niġi fuq dal-punt iktar tard għax issa mhux aħna biss irridu nsalvaw id-demokrazija. Iżda anki huma, issa anki huma jridu jsalvaw id-demokrazija. Meta wasal April u aħna konna għadna maħniex konvinti li daw iridu bis-serjetà jaslu għas-soluzzjoni li rridu aħna, ma morniex laqqas fis-26 ta' April meta skadew ix-xarejn illi għalek ma morrux sadik id-data allura jiddikjarawna li tlifna postna fil-parlament. U hekk għamlu fis-26 ta' April. U ħasbu li żeqtawna qalbna. Ħasbu li aħna se nispiċċaw minn deputati tal-poplu. Tant ħasbu hekk illi sejħu l-elezzjonijiet każwali. Li kien għalihom il-25 deputati tagħhom eletti fit-12 ta' Diċembru li għadhom id-deputati tagħhom anke llum. Min għalihom illi se daħlu l-ħadd ieħor flokna. Imma tafu min kien applika biex jidħol flokna. Wieħed li tolbu għalih għasmiet u li ieħor nawgurawlu ħajja twila u attiva. Daw kienu t-tnejn li rridu jdaħlu flokna. Ħasbu illi għaliex l-speaker għamel id-dikjarazzjoni fis-26 ta' April. Aħna maħniex se nibqgħu deputati tagħkom u tiftakru illi fħażebbu ċednielkom aħna deputati għamilna mhux l-speaker, tagħmluna intom il-poplu li eleġġejtuna. Għamiltuna deputati intom il-poplu li tajtuna il-vot tagħkom u aħna ednielkom dikinhar. Aħna jekk se nibqgħu nikkonsidraw ruħna, aħna d-deputati tagħkom, aħna jiġifieri illi għandna l-mandat minn għandkom, mod ilna bil-vot tagħkom biex nitkellmu f'isimkom, biex nitkellmu f'isem il-maġġoranza tal-poplu Malti. U tafu illi wara dik id-deċiżjoni kienet saret arrija. Kienet saret dikjarazzjoni illi daqshekk trattattivi magħna, daqshekk diskussjonijiet magħna, daqshekk qalu u veru il-perit minn tafu jien minn dikinhar sal-lum ma ltqajniex iżjed. Minn dikinhar sal-lum direttament bejnietna ma sar xejn iżjed. Imma minkejja dik id-dikjarazzjoni tagħhom aħna ma qtajniex qalbna. U bqajna nkellmu lil kull min rid jitkellem magħna. Bqajna nkellmu lil kull min rid jiġi għandna u jifhem x'rridu aħna. U minn dak iż-żmien sal-lum ippreparajna dokumenti u fl-aħħar kif tafu ippreparajna dokument illi ġi konsenjat fl-10 ta' frar lill-President tar-Repubblika. Il-President tar-Repubblika illi jien irrid nirringrazzja illi ħadek l-inizjattiva biex tavviċinana. Ħadek l-inizjattiva illi tibgħat għalina Mar Guido De Marco għal darba tnejn u aktar jitkellem magħha. Jgħidilha x'rridu aħna, jgħidilha x'nifhmu aħna illi għandha tkun din is-soluzzjoni illi aħna ilna niġġieldu għaliha 15-il xahar. Id-dokument illi ppreżentajna kien forma ta' ittra. Kien forma ta' ittra illi kellha tiġi konsenjata lil Perit Mintoff u fl-aħħar. U fl-aħħar tagħha kien hemm miktub illi għalhekk dan il-ħsieb u b'din l-intiża u mingħajr ma nagħmlu kondizzjonijiet lil xulxin nistennew lill-Prim Ministru jieħu l-passi neċessarji biex dan kollu jista' jseħħ. aħnedna ġirridu u nikkommenta iktar tard. U spiċċajna dik id-draft tal-ittra billi għedna dan huwa l-ħsieb tagħna. B'din l-intiża jekk il-Prim Ministru jieħu l-passi neċessarji biex dan jseħħ. Edna u jaf issa ġirridu u jrid ikun hu li jista' jieħu l-passi biex dana ikun jista' jseħħ. Fit-tieni dokument illi kif tafu wkoll ġi pubblikat, fit-tieni dokument baqa' kollox l-istess ħlief li xi kelma li rranġajna biex ikun Malti aħjar, ħlief illi fl-aħħar paragrafu żidna u d-deputati nazzjonalisti jieħdu il-ġurament tal-kariga fil-Parlament. U nixtieq illi intom tifhmu sewwa dak illi sar sissa. Nixtieq li tifhmu xi fisser dak id-dokument u xi jidhrilna li tfisser l-ittra illi bagħat il-Perit Mintoff lill-President tar-Repubblika wara t-tieni draft tagħna. Fl-ewwel paragrafu ta' dan id-draft ta' ittra li Guido De Marco Hunt il-President, aħna nsemmu nagħmlu referenza għal dan li emendi fil-Kostituzzjoni jsiru dawk biss illi jkun hemm bil fuqhom bejn iż-żewġ naħar. Qednilu wkoll illi huwa stess kien qed jgħid li aħna d-deputati eletti nazzjonalisti nistgħu nieħdu postna fil-Parlament. Fil-fatt ma kien hemm xejn xi jżomna min-naħa tagħna, kien hemm min-naħa tagħhom. Min-naħa tagħhom riedu jannullaw, ibidlu id-deċiżjoni tal-Speaker tas-26 ta' April tas-sena l-oħra, ineħħu għadik min-nofs u hekk għamlu nhar l-erba' illi għaddew. Fit-tieni paragrafu tal-ittra tad-draft tal-ittra tagħna aħna narġgħu ngħidu b'mod preċiż illi aħna rridu li jkun hemm l-emendi neċessarji biex ma jkun qatt jista' jarġa' aktar il-partit ikollu l-maġġoranza tal-voti mingħajr ma jkollu l-maġġoranza tas-siġġijiet fil-Parlament. Ngħidu fit-tieni u fit-tielet paragrafu illi aħna rridu illi ikun hemm dawk l-emendi neċessarji biex il-partiti kollu, kull partiti kollu, il-kontroll sħiħ tal-proċess kollu tal-elezzjonijiet. Ngħidu illi hemm bżonn illi x-xandir jiġi kif suppost skont il-Kostituzzjoni, illi jkun hemm il-bilanċ, illi jkun hemm l-imparzjalità u ngħidu wkoll jingħataw dawk il-faċilitajiet li jkunu meħtieġa u jitneħħew dawk l-ostakoli li llum mhux jippermettu dan il-bilanċ u din l-imparzjalità. Mbagħad fir-raba' paragrafu tal-ittra aħna għedna kemm mistqarrijiet pubbliċi li għamel il-kap tal-Malta Labour Party u anki minn dak li wera f'kuntatti diretti u indiretti li kellu miegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista, dan il-partit aħna nifhmu li l-Malta Labour Party jaqbel fil-prinċipju li għandu jsir it-tibdil fuq imsemmi u huwa dispost li jasal għal ftehim biex jiġu implementati dawn il-prinċipji fl-iqsar żmien raġjonevoli. Dak illi ktibna aħna konna qednieh u ktibnieh forma differenti qabel. Dan huwa l-iktar dokument ċar illi għamilna aħna stess. Aħna qedna dan huwa li rridu aħna. Jekk inti taqbel kif nafu li qed fil-pubbliku u anki fil-kuntatti diretti miegħi u kuntatti indiretti li kellna tul dal 15-il xahar, jekk inti taqbel ma dawn l-affarijiet, allura tista' tieħu l-passi biex aħna inkunu nistaw nieħdu il-ġurament tal-kariga fil-parlament. U veru illi ma kitib xitra il-Perit Minto u għalfija li huwa jaqbel kelma b'kelma ma dak li ktibna. Meta tkellem fuq il-mozzjoni nhar l-erba, qal illi fuq l-ewwel dokument kien qal li ma jaqbilx. Fuq it-tieni dokument li kellu biss żieda li verament ma kienx hemm bżonn illi titniżżel illi aħna jekk huma jeħdu ħsieb illi narġgħu nkunu deputati, jekk huma jħassru dak li għamlu fis-26 ta' April aħna lesti llum nieħdu l-ġurament tal-kariga, għat-tieni dokument ma qalx ma jaċċettaħx imma bat l-ittra li nafu biha lill-President tar-Repubblika. U x'qal f'din l-ittra? F'din l-ittra qal illi huwa kien irċieva kemm l-ewwel kemm it-tieni draft li Guido De Marco ħa ant il-President tar-Repubblika wara illi kellu laqat magħha. U mbagħad qal illi minkejja l-fatt illi kien marbut illi ma jittrattax magħna huwa kien qiegħed personalment iwieħed bl-aktar mod solenni illi jagħmel dak li hu possibbli biex isalva id-demokrazija. Qal preċiż illi fuq ir-responsabbiltà tiegħu personali minkejja illi kien marbut li ma jitkellimx magħna iwieħed li jagħmel ħiltu biex qabel elezzjoni oħra wara li jkunu saru diskussjonijiet fuq l-affarijiet kollha li jixtiequ jbidlu ż-żewġ naħat jidħlu emendi fil-Kostituzzjoni skont dak li jiġi miftiehem bejniethom. Min-naħa tagħna il-pożizzjoni hi illi għamilna pubbliku dak illi rridu li hu essenzjali biex narġgħu naqbdu t-triq għad-demokrazija. Aħna nafu wkoll illi mill-kuntatti illi kellna kemm diretti kemm indiretti kemm minn stqarrijiet pubbliċi illi dak li rridu aħna fil-prinċipju jaqbel miegħu u wkoll. U allura aħna darinna illi verament issa kien il-mument illi ngħaddu għat-tielet fażi ta' din il-ġlieda għad-demokrazija ta' pajjiżna. Issa l-koll iż-żewġ naħat qegħdin ngħidu li hemm bżonn insalvaw id-demokrazija. Kemm ilna ngħidu aħna illi hemm bżonn insalvaw lil pajjiżna. Jiena ġejt hawn fil-21 ta' Settembru u qed noħroġ idi, noħroġ idli tal-ħbiberija biex innaħħa l-oħra wkoll joħorġu tagħhom u tarġiel, tarġiel, tamaltin, tamaltin namlu ħilitna, tamaltin namlu ħilitna, ħan salvawh lil dal pajjiż. Kif nista' jien ma naċċettax illi issa wkoll irid isalva lil pajjiżna? Kif nista' jien? Lilu koll illi ta' Malti illi ta' raġel illi ta' bniedem illi ta' ħajtu għal-politika ta' bniedem illi ta' servizz kultantu ħafna drabi ma naqblux miegħu imma ta' servizz kif femu kif jafu lil dal pajjiż u issa qed jgħidu wkoll irid isalva id-demokrazija. Ejja naqblu hekk, ejja naqblu hekk. U għalhekk kien illi wara dik l-ittra tiegħu li ġiet konsenjata lilna fl-20 jew 21 ta' frar. Iltqajna l-grupp parlamentari u għedna, aħna għedna lill-poplu tagħna li nimxu b'sens ta' responsabbilta. Aħna lill-poplu mhux piki għednieħ u nitlobkom araw id-diskorsi tiegħi kollha fit-12 meeting għax daqshekk minna. Araw id-diskorsi tiegħi kollha qudiemkom u taraw illi kull darba jiena qed hemm bżonn ta' soluzzjoni. Kull darba jiena qed ma rridux nibqgħu laboristi u nazzjonalisti. Irridu naraw x'jaqbel lil dan il-pajjiż tagħna. Kemm il-darba jiena qed mhux lill-sħabi biss, imma qed lid-deputati tagħhom kunu rġiel tħallux jitfarrak dal-pajjiż, salvawh dal-pajjiż. U kienu jgħidu m'hawnx kriżi, kienu jgħidu l-kriżi għadha f'moħħna, kienu jgħidu m'għandna bżonna. U allura x'ma nifraħx u tifraħu intom ukoll li għalmenu issa qed naqblu illi hemm bżonn insalvaw id-demokrazija f'pajjiżna. Nar l-erba l-Perit Mintoff qal f'diskors tajjeb li għamel fil-parlament, qal din hija rebħa għad-demokrazija. Aħna għedna il-grupp parlamentari dik il-lejla stess l-istqarrija illi għamilna, aħna għedna li danu pass tajjeb fit-triq biex isseħħ id-demokrazija sħiħa. U bekk insalvaw lill-pajjiżna li aħna mmorru fil-parlament ma nkunu salvajna xejn. Aħna mmorru fil-parlament biex insalvaw id-demokrazija billi inħaffu kemm jista' jkun il-mument li rrida tagħkom tal-poplu Malti tkun tista' titwettar. Il-parlament qalu huma u qalu tajjeb fil-programm elettorali tagħhom tal-aħħar elezzjoni. Qalu illi il-parlament jibqa' il-post fejn ir-rieda tal-maġġoranza u x-xewqat tal-minoranza isibu l-espressjoni tagħhom. Il-parlament jaqdin il-poplu billi jressa għal-kritika tal-minoranza dawk il-liġijiet illi jitfasslu f'isem il-maġġoranza. Dak huwa parlament demokratiku. Il-parlament demokratiku huwa fejn il-maġġoranza tressa għall-approvazzjoni dak li jidirla illi hu tajjeb. Meta ltqajna hawn fil-11 ta' Ġunju konna għednilkom din hija s-siegħa tal-Maltin. Konna għednilkom pajjiżkom qed isejħilkom. U hekk għadu llum din hija s-siegħa ta' kull min iħossu Malti, ta' kull min iħobb lill-art welidu, ta' kull min qed jinduna illi l-pajjiż qiegħed sejjer lej ir-rovina u jrid isalvah. M'hemmx distinzjonijiet bejn laboristi u nazzjonalisti. Jiena ċert illi f'din il-folla immensa hawn quddiemi hawn diversi li ma vvotawniex fl-aħħar elezzjoni li għadhom ma jaqblux magħna anki llum, imma lilhom ukoll ngħidilhom din hija s-siegħa tagħkom jekk intom verament Maltin. Din hija s-siegħa tagħkom ukoll biex intom tagħmlu l-parti tagħkom biex issalvaw id-demokrazija f'pajjiżna. Il-perikolu għad-demokrazija ma spiċċax għaliex issa spiċċa l-effett ta' dak li sar fis 26 ta' april, meta l-speaker iddikjarata, iddikjarana mhux aktar membri tal-parlament. Li ġaraw illi konna fix-xifer tal-irdum. Konna fix-xifer l-estat l-est ta' pajjiżna. Illi jekk ma joqgħodx attent jitlef forsi għal ħafna snin id-demokrazija. Ilna ngħidu bil-perikoli tad-demokrazija. Illum forsi bir-rieda tajba taż-żewġ naħat għamilna pass lura u m'għadniex ninsabu fix-xifer. Imma l-perikolu għadu hemm. Il-perikolu ilu jeżisti u jibqa' jeżisti sakemm ma jkunniex demokrazija sħiħa. Jibqa' jeżisti u nfakkar li mhux aħna biss dan id-diskors qed nieħ. Jiena niskanta kif joħorġu tant stqarrijiet kultant kontra xi ħadd li għamel xi dikjarazzjoni u sa fejna fjen ħadd ma ħareġ dikjarazzjonijiet kontra il-kliem li kien kiteb mhux illum imma f'Ġunju tal-1978 il-professur Dahrendorf illi kien ġie Malta biex jgħin il-gvern bil-pariri fuq l-università. U dan meta rriżenja kien qal f'artikolu li kiteb fit-Times ta' Londra Education Supplement kien qal "But as one observes events on the island and here the university is but one example, one can see a creeping totalitarianism. Of course, there is always a parliamentary majority for whatever is done." Fl-1978 dan ir-raġel rinomat magħruf kien kiteb u qal illi f'Malta ma rajt induna illi hawn totalitarjaniżmu illi bil-mod il-mod dieħel fil-pajjiż. Qal imma naturalment dejjem hemm il-maġġoranza għal kull ma jagħmel il-gvern fil-parlament. Illum aħna lesti li mmorru fil-parlament. Irridu aħna nagħmlu l-parti tagħna, parti essenzjali biex dik is-soluzzjoni illi ilna niġġieldu għaliha 15-il xahar tkun tista' titwettaq. Imma ma rridux aħna illi nagħmlu parti ta' oppożizzjoni li tfisser illi nħallu affarijiet jgħaddu illi aħna b'xi mod nipparteċipaw f'xi ħaġa illi hija kontra il-programm elettorali tagħna. Aħna t-triq tas-soluzzjoni li għandu bżonn il-pajjiż inħossu illi tista' tintlaħaq. Tista' tintlaħaq jekk tkompli r-rida tajba miż-żewġ naħat. U jiena pubblikament ngħid u nifraħ lil Perit Mintoff illi kiteb dik littra illi semmejtilkom. Dik littra illi fetħet it-triq biex ikun hawn is-soluzzjoni negozjata illi aħna rridu. Imma ma nistax ma nikkundannax xi kliem, xi kitba illi diġà saret minn nhar l-erba l-hawn. U qed ngħid għal dak li kitbu rappreżentanti tal-partit ieħor lill-Parlament Ewropew fil-ġranet illi għaddew. Mill-Parlament Ewropew għaddiet mozzjoni illi tista' tagħmel ħsara lil dan il-pajjiż. Għaddiet mozzjoni illi fiha hemm rakkomandazzjoni biex ma tingħatax għajnuna finanzjarja mill-Komunità Ewropea. U r-raġuni għal li ġiebu għal dik kienet illi f'Malta m'hawnx verament it-tħaris tad-demokrazija u għamlu referenza partikolari għal dik in-nota illi ħarġet mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u li biha kienu ordnaw fl-10 ta' Jannar lill-ambaxxati f'Malta li lilna ma jkellmunix lilna jinjorawna. L-effett ta' dik in-nota kien diżastrus għal pajjiżna. L-effett ta' dik in-nota f'pajjiżi li jemnu fil-demokrazija kien illi Malta verament il-fed il-demokrazija għal-kollox. Meta għandek ministru illi jgħid lill-ambasċati ma jitkellmux ma' min jirrappreżenta il-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti. Jiddispjaċina aħna illi waslet u għaddiet dik ir-riżoluzzjoni. Imma għandha s-servi tal-lezzjoni illi d-demokrazija mhux bil-klim biss irridu nservuha. Id-demokrazija irridu nservuha u nattwawa bil-fatti. U malli għaddiet dik ir-riżoluzzjoni min-naħa tal-Partit Laburista bagħtu ittra lill-President tal-Parlament Ewropew. U daw qalu fost affarijiet oħra illi kienet l-opinjoni pubblika f'Malta li ġielet lilna lill-Partit Nazzjonalista illi issa nosservaw il-Kostituzzjoni. U aħna ngħidulhom mhux l-opinjoni pubblika kienet is-sens ta' responsabbilta tagħna, kien ukoll il-fatt illi aħna qed nakkreditaw lilhom illi verament indunaw u mhux bil-klim biss lid-demokrazija f'pajjiżna qiegħda f'perikolu u jridu l-salvawha. Kieku sħabi u jien għadna fuq dak li għajdu li bdew jgħidu sakemm fehmu dawk ta' madwarna, kieku tajna biss mingħajr ma ħsibna lil dak li xtaqtu ħafna intom hawn, kieku d-deċiżjoni tagħna ma kienx dik illi aħna ngħidu li lesten jieħdu l-ġurament tal-kariga fil-Parlament. Aħna mxejna b'sens ta' responsabbilta u jekk huma mhux se jkunu responsabbli bħalna, jekk huma mhux se juru s-sens ta' maturità, is-sens tal-ġulija bħalna, allura hija daħqa li tgħid illi dak li sar nhar l-erba' kienet rebħa għad-demokrazija. Qal ukoll illi aħna tħanna following a request by the leader of the Nationalist Party. Kontu tafu għarġajt ettilkom il-lejla illi l-ittra tagħna kienet ir-riżultat tal-kuntatti diretti u indiretti li kellna l-15-il xahar u b'mod partikolari kienet ir-riżultat ta' dak li kiteb il-Perit Mintoff. Però l-arħaġa fl-ittra ta' dawi illi daw qalu illi aħna sejn illura l-Parlament wara 15-il xahar ta' tixwix f'Malta u barra minn Malta. U għal dan aħna nirrispondu, għamilna dmirna kif jidrinna fil-15-il xahar li għaddew. Hekk se nkomplu nagħmlu, jekk jgħidu li qed inxewxu affari tagħhom, imma dmirna aħna dmirna se nkomplu naqduh. U hekk iddeċida wkoll il-Kunsill Ġenerali tal-Partit illi ġie mlaqqa minni nhar il-Ħadd illi għadda. Meta laqajna l-Kunsill għaliex ridna illi il-Kunsill Ġenerali tal-Partit l-ogħla organu tal-Partit jifhem għaliex ħadna d-deċiżjoni tagħna. Ridna mhux biss li jifhem illi jivvota u jgħid jaqbilx ma' dak illi qed nagħmlu aħna. U meta ltaqa l-Kunsill jien għamilt mozzjoni illi wara illi l-Kunsulieri qablu illi id-deċiżjoni tagħna għandha titwettaq, spiċċajna b'dawn il-kliem. Jifhem li din id-deċiżjoni ttieħdet fl-interess suprem tal-pajjiż biex ikun sar dak kollu possibbli biex tiġi salvata id-demokrazija f'pajjiżna permezz ta' soluzzjoni negozjata. U tispiċċa r-riżoluzzjoni jiddeċidi li l-ġlieda għad-demokrazija vera titkompla kemm bl-użu tal-mezzi legali jew moralment leġittimi barra mill-Parlament, kif ukoll permezz tad-deputati nazzjonalisti fisem il-maġġoranza tal-poplu Malti fil-Parlament. يا فرامنت السياتان الكل دهلين دون التيلت فازي تالجليدة فازي دكيزيفة فازي اللي فيها يو تنستاب دون السولوزيون اللي نريدو احنا انكلا فرامنت السولوزيون نيغوزياتا ما تكونش اكتر possibly السولوزيون نيغوزياتا ما تكونش اكتر possibly والرسponsabilتا تداك لي يجري ما تقعش فوقي وفوق صحابي ين قديمكم قديم البوبلو مالتي واوشي كله قديم الناكشوناليستي واللابوريستي قديم الله عملتك كله لستايك بيش انسان فالبايزنا ين نمن ين نمن للبرد بنتوف كنسنشير متى كتب لترا للبرسيدنت الريبوبليكا ين نمن ليوفيرو اريد سالفا الديمقراطية في بايزنا ينقصنا اسا البروفا ينقصنا اسا البروفا تالفتي الاثنين الزوج نهات احنا الكل نعطو للبوبلو داك لتانت يشتيق وفرامنت يشتيق البوبلو ليكونوا السولوزيوني ينا عيت وحدة من لقات فيتكلم دان لحر اللي ديجا رجت فجت اتبسيما فوج حفنا ناس رجت فجت التامة فنيس اللي كانوا اتيعتوا قلبهم فنيس تتزوج نهات اللي كانوا اتيعتوا قلبهم اي امل ان ارجو انكمبلو بالكوراج كونفنتي اللي جليدتانا هي جليدة السوا كونفنتي اللي دي الفرصة تالبوبلو ورينا اللي دايم تكبر الربحة سيرة بالفورت فونتانا كونفنتي اللي اكتر ما يعدي زمين اكتر يكبر البريكول والبايزنا وكونفنتي اللورة اللي دايم اكتر ناس ينتبهوا كم مزون اللي ينعدو معنا بيش نسيبو السولوزيون جوستا عالكريزي تا بايزنا نرنغراتسياكم من قلبي تالي جايتو هاو اما مريج ننسى نرنغراتسيا للدو كلا اللي ينو بيش نرجو نحدو التامة اللي فرامن تنكي من نحة الاخرى لستي بيش يسالفاو الديمقراطية في بايزنا نرنغراتسيا للدو كلا اللي فداون الخمستاش الشهر افتشناونا للدو كلا اللي عملوا البارت تاعهم تا من زايرة وتا من كبار باش نرسقو السولوزيوني نرنغراتسيا للغويدو دي ماركو اللي فداون لحر جمعات انسي فداون لحر شهور كلو البيس من عنا اللي يمر يتكلم في سمنا كلو البيس اللي يمور في سمنا يتشارى شي افريت نرنغراتسياو كل كيف ديجا عملتو نرجع نعمل للبرسيدنت تاع الريبوبليكا تاع البارتي اللي هي عملت والمساج فينالي تاعي هو تحصلتو مساج تاع كوراج شين مسير يعطلنا قلبنا شين مسير يزمنا نعملو داك اللي هو الاحيار في الانترس تدان البوبلو تانا احنا شرطي اللي انتم تفهمونا احنا شرطي اللي انتم تعفو لقد نعملو هلتنا كلها على دا البايس احنا شرطي اللي انتم سيرون تكونوا معنا في الدفكولتايات زاريا وكبار اللي سيكوننا في الجمعات وفي الشهور اللي جايين ستبقوا تكونوا معنا تملونا بالكوراج ساكم يصل المومنت الربحة وفي مالتا نستو نرجع ونايدو وفي مالتا انكونو نستو نايدو لسلفينا الديمقراطية ارجعينا فرامنت ادن نيشو الديمقراطية فيرا الديمقراطية صحيحة انكونو في سيتواتيوني فين الريدة تاكم الريدة البوبلو الريدة الماجورانسا كنتستا تتوتا راسي عبنا diskors li Dr. Edi Fena Kadami kap tal-Partit Nazjonalista u mexxej tal-maġġoranza għamel fuq il-Fosos il-Furjana nhar il-Ħadd 13 Marzu 1983. Prezentazzjoni Ċentru Audiovisiv tal-Partit Nazjonalista.